transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni: Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Jak lato, to Allegro Your Season. Wakacje w pięknym stylu? Kupuj walizki Witchen, Ochnik, Puccini, Wings i innych marek już od 129 zł. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 19. Serwis Trójki, Artur Ewartowski. A w rodzinnym grobowcu na cmentarzu rakowickim w Krakowie złożono urnę z prochami aktora Jerzego Sztura. Nie tylko Romanowski, prokurator generalny chce też wysłać wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Dworczykowi. Doradca Trumpa zapowiada, że po wygranej w wyborach prezydenckich kandydat republikanów będzie wspierał obóz PiS podczas polskich wyborów. Urna z prochami Jerzego Sztura została złożona w rodzinnym grobowcu na cmentarzu rakowickim. W Krakowie zakończyły się uroczystości pogrzebowe aktora, reżysera i wieloletniego rektora Akademii Sztuk Teatralnych. Jerzy Sztur zmarł 9 lipca, miał 77 lat. Wokół grobu zgromadziła się nie tylko rodzina, ale też przyjaciele i współpracownicy. Aktora żegnała m.in. Agnieszka Holland. Najbliżej byliśmy w czasie naszej wspólnej młodości i wtedy był tak niebywale żywy, witalny, ciekawy wszystkiego, a jednocześnie dyrygujący wszystkim. Swoimi wspomnieniami dzielił się także aktor Olgierd Łukaszewicz. Potrafił bardzo łatwo przechodzić z tonacji w tonację. Z czegoś bardzo serio, bardzo odpowiedzialnego. Żart. Gdy urna z prochami aktora była składana do grobu, zabrzmiał utwór Koniugacja Magdaleny Umer do tekstu Haliny Poświatowskiej. Na cmentarzu rakowickim nie zabrakło również ostatnich długich i gromkich oklasków dla Jerzego Sztura. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Będą kolejne wnioski o uchylenie immunitetu. Prokurator generalny, minister sprawiedliwości Adam Bodnar powiedział, że śledczy będą chcieli przedstawić zarzuty Michałowi Dworczykowi. To jest wniosek związany z, można powiedzieć, z manipulacją jego skrzynką mailową. Ten wniosek już został skierowany do Sejmu Rzeczypospolitej, no ale ze względu na to, że pan poseł Dworczyk został wybrany w międzyczasie do Parlamentu Europejskiego, to teraz sprawą będzie musiała się zająć odpowiednio Komisja Regulaminowa Parlamentu Europejskiego, a później Parlament Europejski. Dworczyk odniósł się już do tych słów. Mam zostać oskarżony o to, że utrudniam prokuraturze poszukiwanie hakerów, którzy włamali się na moją skrzynkę mailową, stwierdził i dodał, że to kuriozalne. Inny wniosek o uchylenie immunitetu będzie dotyczył też Marcina Romanowskiego. On został wczoraj zatrzymany, ale nie trafił do aresztu, bo chroni go immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Romanowski jest podejrzewany o nadużycie uprawnień i nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Nerwami ze stali musiał wykazać się operator koparki w kopalni piasku w gminie Kościeradów w Lubelskiem. W czasie pracy mężczyzna wykopał bombę lotniczą. Policjanci dostali zgłoszenie około południa. Operator koparki, zdejmując warstwę wierzchnią ziemi, natrafił na bombę lotniczą, która zaklinowała się pomiędzy zębami łyżki koparki, stwarzając poważne zagrożenie. Policjanci natychmiast zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Na miejscu pojawił się funkcjonariusz z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego naszej komendy, który potwierdził niebezpieczne znalezisko o długości około 80 cm. Na szczęście w pobliżu nie było żadnych zabudowań. Następnie na miejsce zostali wezwani wojskowi saperzy, którzy z asystą naszych policjantów przetransportowali niewybuch w bezpieczne miejsce, aby go zneutralizować. Relacjonował Paweł Cieliczko z policji w Kraśniku. Funkcjonariusze przypominają, żeby w przypadku znalezienia tego typu przedmiotów jak najszybciej zawiadomić służby i nie zbliżać się do niewybuchu. Były szef sztabu wyborczego i doradca Donalda Trumpa, Corey Lewandowski, zapowiada, że jeśli Trump wygra wybory, to pomoże obozowi politycznemu Prawa i Sprawiedliwości. W wywiadzie dla Polskiego Radia Lewandowski wyraził przekonanie, że przyszłoroczne wybory prezydenckie w Polsce wygra osoba ze środowiska politycznego Andrzeja Dudy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Corey Lewandowski przypomniał niedawne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Polska ma wybory w 2025 roku. Myślę, że kiedy Donald Trump wygra tutaj, to ktoś w rodzaju prezydenta Dudy odniesie też sukces w Polsce. Lewandowski podkreślił, że Andrzej Duda i Donald Trump są przyjaciółmi i że obóz polityczny prezydenta Dudy może liczyć na wsparcie Trumpa. Kiedy Donald Trump wygra, jestem pewien, że odbędą kilka poważnych rozmów na temat tego, jak utrzymać Polskę we właściwych rękach. Lewandowski przypomniał poprzednią ambasador USA w Warszawie, Georgette Mosbacher, która miała bezpośrednią linię do byłego amerykańskiego prezydenta. Wyraził przekonanie, że kiedy Trump powróci do Białego Domu, to ponownie nominuje ambasadora w Polsce, który będzie mieć silną pozycję. Z Milwaukee Marek Wałkuski, Polskie Radio. Europejska Agencja Kosmiczna przyspiesza realizację nowej misji o nazwie Ramzes, która ma na celu dotarcie do asteroidy Apophis. W 2029 roku obiekt będzie bardzo blisko Ziemi, bliżej niż satelity geostacjonarne. Asteroida nie zagraża jednak naszej planecie. Ramzes to misja mająca na celu pogłębić wiedzę na temat planetoid. Badania mają odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób można zmienić kurs asteroidy, gdyby znalazła się ona na kursie kolizyjnym z naszą planetą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejna ciepła noc przed nami, od 14 stopni na zachodzie, około 17 stopni w centrum, do 21 na Lubelszczyźnie. Jutro będzie cieplej niż dziś, od 24 na północy, około 28 stopni będzie w centrum, do 31 stopni na południowym wschodzie, jedynie tam nad samym morzem chłodniej, oczywiście około 20 stopni. Zachmurzenie będzie małe, w Karpatach okresami umiarkowane i duże, tam możliwe przelotne opady deszczu, no i wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami i upałami. Autopromocja. Nie powiedziałam wam, prawda? O czym pani nie powiedziała? O kamerach. Dziadek kupił kilka kamer. Sama pomagałam mu je instalować tuż przed wyjazdem. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Wtedy to poczułam. To nie była woń niespokojnego psa, tylko istoty skrajnie przerażonej. Od poniedziałku do czwartku, około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Wahania nastrojów? Są. Zimne poty? Są. A uderzenia gorąca? Są. To może być menopauza. Zastosuj tabletki Climea Forte, które zawierają maksymalną dawkę izoflawonów sojowych oraz wyciąg z szyszek chmielu, pomagający łagodzić podstawowe objawy menopauzy. Dzięki Climei Forte możesz zapomnieć o objawach menopauzy. Aflofarm. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UC i World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Na 81. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po godzinie 19, więc trzeba zamknąć już. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz audycję zrealizowała. Wydawcą była Ewa Lipowicz. Daniel Leśniewski odbierał telefony, a ja mówiłem do mikrofonu Wojciech Zawioła. Bardzo dziękuję. A teraz zastąpi mnie na tym miejscu Kuba Ambrożewski. Po raz pierwszy w rotacji. Tak, ale nie po raz pierwszy tutaj, w tym miejscu, bo zwykle w tygodniku muzycznym. Zapraszam w takim razie. Rotacja. Agnieszka Łukasiewicz nadal realizuje. Jesteśmy tu też my, Michał Kowarski, Kuba Ambrożewski, i witamy w rotacji. Dobry wieczór. I've been gone. Love with you now. Model i Deeply Still in Love na początek naszego dzisiejszego spotkania. Już w ten piątek, pojutrze, nowy album tego projektu Kansas Anymore, a na nim między innymi ta właśnie piosenka. Jeszcze raz dobry wieczór, to jest rotacja w programie trzecim Polskiego Radia. Do 20 postaramy się trzymać rękę na pulsie tego, co w muzyce ostatnich tygodni najciekawsze. Za niedługo w studiu pojawią się nasi goście z zespołu The Saturday Tea. Posłuchamy też m.in. nowych nagrań Remy Wolf czy Metronomy, ale na razie coś, co towarzyszy nam wszystkim nieustannie w ostatnich tygodniach. Alerty RCB. Na szczęście tym razem w wersji muzycznej Ofelia. Ciepło mi, po co się zaglądasz mi do głowy? W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Złym jest ponoć, chcieć tak bardzo, zaraz zacznę przeklinać. Romantyczność gdzieś na plaży, by dzisiaj jak we włosach. Znasz mój adres, ja zadzwonię, gdy mi się zachce. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Boskie ciało prosi ducha, tym sierpniu myśli aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo jeden z moich letniaków wakacji 2024 roku i chyba tak już zostanie. Ofelia i alerty RCB. Adres mailowy na kolejne 45 minut rotacji to dzisiaj wyjątkowo, nierotacyjnie. Tygodnik muzyczny @polskieradio.pl, tygodnik muzyczny @polskieradio.pl. W sprawach muzycznych i nie tylko zapraszam i zapraszam do Miami. Ciekawe, czy tam też mają alerty RCB i czy dostają je muzycy duetu Magdalena Bay. Ich album Imaginal Disc ukaże się 23 sierpnia. Będzie na nim aż 15 utworów, w tym ten Image, wokalistka Mika Tenenbaum i producent Matthew Lewin, Magdalena Bay. Synth popowy duet z Miami, powodujący już od ładnych kilku lat ekstatyczne reakcje części krytyków. Rzecz, której chciałbym mocno życzyć naszym gościom, którzy są już w studiu. Aleksander Makowski, Jan Wiśniewski, grupa The Saturday Tea. Cześć, dobry wieczór. No cześć, hej. Chciałem powiedzieć duet, ale dzisiaj jesteście we trójkę. Jest jeszcze Wojtek z nami. Wojtek, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, jak wygląda, to jest, ilustruje okładkę waszego najnowszego singla. Dokładnie tak jest. Nie wiem, czy Wojtek się odezwie w trakcie naszej rozmowy. To byłoby w sumie całkiem miłe. Pierwszy raz w trójce podobno? Lepiej późno niż wcale. Bardzo się cieszę, panowie, że jesteście z nami po ilu latach kariery. Ciężko zliczyć chyba, ale to my się bardzo cieszymy, że wreszcie ktoś nas zaprosił. Tak, taki bardzo dziękujemy. Jakub, dziękujemy bardzo za zaproszenie. Tak słuchałem poprzedniego numeru i zastanawiałem się, czy wam się zdarza też słuchać takiej muzyki synth-popowej, bo to, co gracie, to dosyć przeciwny biegun, jeżeli chodzi o środki wyrazu. Jak najbardziej. Ja na przykład ostatnio śledzę aferę związaną z tym, że Jennifer Lopez nie zaśpiewała w większości swoich utworów refrenów, także jestem dużym fanem różnych innych gatunków. A, że to jest taki duża rzecz, tak? Że jest, tak, no, przynajmniej dla mnie. No dobra, zostańmy... Afera synth-popowa, tak zwane. Zostańmy przy tych psychodelicznych gitarowych piosenkach. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć o tym, co gracie. Psychodelicznych synthach też możemy. Z której wy jesteście szkoły? Bo oldschoolowi polscy rockmani zawsze mówili, że to jest psychodela. Czy to jest psychodela, czy psychodelia? O, my chyba nigdy między sobą nie... jesteśmy psychedelic. Nie posługowaliśmy się takimi terminami. Okej, okay. A jak to jest w ogóle grać w Polsce w 2024 roku taką muzykę? Bo jak słucham tego, co w tym momencie proponujecie, to mam wrażenie, że chyba nigdy to nie było dalej od mainstreamu w Polsce. Czy ja wiem? Nie wiem, ale podejrzewam, że są takie rozgłośnie radiowe w Polsce, które chętnie puszczają tego typu muzykę, jest dużo fanów. Ostatnio byłem na koncercie Metalliki i było dużo ludzi. Też może nam daleko do tego. Przychodzicie do nas z nowym singlem No Escape from Charlie. To będzie danie główne dzisiejszej rotacji. No to opowiedzcie trochę o tej piosence. Skąd ona się wzięła? Ona się wzięła z internetu. To znaczy... Jak wszystko dzisiaj. Ona już jakby już kilka lat temu powstała. I pamiętam, że miałem taki... Ja obstawiam, że to było 2 lata temu max. Może nie, to było w 2021 roku. Uh-huh. Ale ja pamiętam w ogóle ten moment, jak powstał ten kawałek. Tak, ale on jakby narodził się... Ja pamiętam, że miałem taki pomysł, że chciałem zrobić coś ordynarnie prostego. To znaczy piosenkę, uh-huh, którą... Bo poprzednie nasze nagrania były takie trochę barokowe, że tak to ujmę. I uznałem, że może fajnie byłoby zaproponować coś, co byłoby strasznie proste. Radykalne. To znaczy, tak, radykalnie punkowe. Trudne takie. A ja pamiętam moment takiego naszego sporu artystycznego, który no, myślę, że często w sumie nam to kojarzy i to jest taki nasz siła napędowa, że my się troszeczkę spieramy artystycznie, że ja mówię, no daj spokój, no jak można zrobić kawałek z 3 akordami? No daj spokój, może jakiś saksofon przynajmniej. I później Aleksander przez długi czas mówił, ej stary, może tu wsadzimy saksofon, co ty na to? Może ten twój saksofon będzie teraz, co? Słuchajcie, tak, myślę, że można zrobić nawet kawałek bez akordów. Duża część dzisiejszej muzyki w ogóle nie zawiera żadnych akordów, więc wiecie... No to będzie chyba kolejny krok. To jest kolejny krok. A jak wygląda, na przykładzie tego numeru, jak wygląda wasz proces twórczy w tym duecie albo w trio, którym dzisiaj jesteście? No, przychodzi osoba z koncepcją, która jest dyskutowana wspólnie, dopracowywana niestety albo na szczęście przy użyciu cyfrowych urządzeń. Nie mamy w tym momencie swojej sali prób. Musimy się spotykać w naszych sypialniach. Pomysły są tam szlifowane i kiedy dochodzimy do wniosku, że nadaje się to już do masteringu, to nie masterujemy tego, tylko wrzucamy prosto na Spotify, mastering YouTube'a i nie wiem. Tak, ostatni utwór zrobiliśmy w ten sposób, że No bo jakby ja często obstaję przy tym, żeby wersje demo były wykorzystywane jako ostateczne, więc tam... A tak, bo dużo... to jest szkoła demo. Aleksander, to jest szkoła demo. Dużo było pracy nad tym, żeby sprawić, żeby kompletnie nagrane na jeden mikrofon demo trafiło gdzieś tam dalej. Ale więc teraz jest rozwiązanie połowiczne, bo podkład był zmiksowany przez naszego wieloletniego współpracownika i znajomego Michała Kupicza, ale wokale już dograliśmy w ostatniej chwili po prostu u mnie w pokoju. No właśnie miałem takie wrażenie, że tam jest ten element lo-fi też w tym numerze. No, ale to przypadkiem zupełnie. Zawsze staram, żeby to było jak najbardziej hi-fi. No dobrze, chcecie mieć przyjemność zapowiedzenia tej premierowej emisji w Trójce, tego singla? Zapraszam. Może zrobimy tak, a przed państwem, a zresztą sami zgadniecie. The Saturday Tea w utworze No Escape from Charlie. Lecimy. Save, oh save me from myself. Save me. I'm not single. There is two of me. Chciałem wam właśnie powiedzieć, że już zaraz wchodzimy, ale chyba sami wiecie najlepiej, kiedy ten utwór się kończy. Już, różnie bywa. The Saturday Tea, a na próbach jest dłużej niż 2.40, tak? Okej, okay. Super, to dobrze było posłuchać. No Escape from Charlie, utwór, który ukazał się dosłownie parę dni temu, tak? Chyba już ponad tydzień temu. Ponad tydzień temu. Ale tydzień kto by tam liczył? Ja jestem trochę w innym wymiarze czasowym, bo tutaj sobie wynotowałem 2014 Shindig, 2019 Quicksilver Dreams, czyli biorąc pod uwagę ten pięcioletni cykl, wychodziłoby, że 2024 to będzie trzeci album. Będzie? Kurde, rozkminił nas. O nie! Nie no, chyba nie wiem, czy my się nie przerzuciliśmy trochę na